گرمی های که بهش گمیم بهش رسمه گرمی های برنجمیم تنجسمه گرمی های که بهش گمیم بهش رسمه چنو بی مخروتو ده همه کس برسمه پایش پاک تو یه عمری انشه سما یه عمری انشه سما وقت شده وفا بکی من ده غم رها بکی وقت شده وفا بکی من ده غم رها بکی ای دل درد کش منه ده غوصه یا جگا بکی تا که چشم و رب بود شم بی تو سهر بود تا که دل بی طاقت ده حالت بی خبر بود ده حالت بی خبر بود ده حالت بی خبر بود بسه تا که دل و پسی پشت ما درد